skoku. Straszne, to po prostu przerażające jest, co teraz jest. W ciągu 15 minut, kiedy przelała się zapora, tama, stan wody podniósł się o 50 cm, także idzie to zastraszającym tempem. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 września, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na specjalne wydanie serwisu w Trójce. 3 ofiary powodzi w Polsce. Trwają ewakuacje, jutro rano nadzwyczajne posiedzenie rządu. Bardzo trudna jest sytuacja szpitala w Nysie. Pacjenci ewakuowani są na pontonach i łodziach. W Jeleniej Górze woda przelewa się przez wał przeciwpowodziowy na Bobrze. Zalane jest centrum miasta. Ciało kobiety znaleziono w zalanym budynku w Nowym Świętowie w gminie Głuchołazy. Jest to trzecia ofiara powodzi na południu Polski. Wcześniej przy Wezbranym Potoku w Bielsku Białej znaleziono ciało 42-letniego mężczyzny. W powiecie kłodzkim natomiast jedna osoba utonęła w Wezbranej rzece. Na zalanych terenach na południu kraju trwa ewakuacja. Tylko dziś wojsko ewakuowało 1100 osób. Służby apelują o opuszczenie zagrożonych rejonów. Jutro o 9 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Premier zamierza wprowadzić stan klęski żywiołowej. Krytyczna jest sytuacja w Nysie na Opolszczyźnie. Po zwiększeniu zrzutu wody z jeziora Nyskiego do Nysy Kłodzkiej woda zalewa ulice miasta. Miasto czeka na przejście fali kulminacyjnej. Podjęto decyzję o ewakuacji części pacjentów ze szpitala powiatowego. Do transportu chorych z odciętej przez wodę placówki wykorzystywane są pontony i łodzie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. To nie jest prosta operacja, dlatego że ten szpital jest zalany. Karetki podjeżdżają na odległość mniej więcej 200 metrów, a pacjenci są do tych ambulansów dowożeni pontonami. To, jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjentki ciężarne, dzieci, pacjenci z oddziałów chorób wewnętrznych i oddziału chirurgicznego. W sumie to są 33 osoby. Jest zapewnienie, że jeśli będzie taka potrzeba, żeby ewakuować kolejnych pacjentów, to służby są przygotowane do transportu, a szpitale gotowe, żeby tych pacjentów przyjąć. Centrum Nysy, znajdujące się na prawym brzegu, jest zalane i odcięte od świata. Nie da się tam w żaden sposób wjechać. Mosty w mieście zostały zalane. Naokoło też się tam dotrzeć nie da. Jak mówił Michał, władze Nysy zamknęły mosty nad rzeką. Części miasta leżące po obu stronach są od siebie odcięte, co powoduje niepokój mieszkańców. No jestem załamana. Nie możemy się w ogóle dostać po moją mamę na drugą stronę. Większość ludzi tutaj pracuje jednak za mostem, nie? Dostać się to nie ma opcji, nie? Na przykład ja do szkoły nie będę miał jak dojechać, wiadomo. No i tak są odwołane lekcje, to więc dużo nie zmienia. No sklepy przede wszystkim. Do Kłodzka jadą ratownicy z zachodniopomorskiego WOPR-u. To 4 zespoły, łącznie 19 osób z Białogardu, Międzyzdrojów i Szczecinka. Wszyscy doskonale wyszkoleni, mówi prezes zachodniopomorskiego WOPR-u Apoloniusz Kurylczyk. Jadą specjaliści, którzy pływali na różnych wodach powodziowych, brali udział w szkoleniach powodziowych, pracowali nad morzem przez wiele, wiele sezonów. Więc jestem spokojny, jeżeli chodzi tutaj o ich kompetencje. Ratownicy zabierają ze sobą łódź ratowniczą, 2 łodzie pontonowe i karetkę do ewakuacji osób leżących. Teraz Jelenia Góra. Władze miasta zdementowały informację, że pękł wał przeciwpowodziowy na Bobrze. Wał jest cały, ale wody w rzece jest tak dużo, że przelewa się górą. Duży problem z zalewaniem ulic jest też w centrum miasta. Wstrzymano kursowanie autobusów komunikacji miejskiej, wyjaśnia prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Razem z MZK zdecydowaliśmy o tym, że od godziny 20:30 przestają jeździć dzisiaj autobusy. Związane jest to z tym, że bardzo dużo skrzyżowań w mieście jest zamkniętych, są zamknięte niektóre ulice. Na razie nie wiadomo, czy jutro autobusy wrócą na trasy. Decyzja zostanie podjęta rano. Od jutra zawieszone będą zajęcia w 350 szkołach w 4 województwach. Na terenach objętych zagrożeniem powodziowym najwięcej takich placówek jest w województwie dolnośląskim i opolskim. Pogarsza się sytuacja pogodowa w Austrii. W Styrii służby ostrzegają przed huraganem, natomiast w Dolnej Austrii podróżni otrzymują czerwone alerty o groźbie zalania dróg. W Czechach w rejonie Ołomuńca i Ostrawy wzbierają lokalne rzeki. W regionie Wiednia woda w lokalnych rzekach osiągnęła poziom krytyczny i wylewa się z brzegów. Wysoki jest poziom Dunaju w samym Wiedniu. Niektóre tereny zostały podtopione. Na Morawach w ciągu dnia padało przelotnie. Jednak wcześniejsze ulewy spowodowały gwałtowne wezbranie czeskich rzek. Strażacy interweniowali w rejonie Ołomuńca. Coraz trudniejsza jest także sytuacja w Ostrawie i innych miejscowościach graniczących z Polską. Wieczorem nie dało się już przejechać przez Ostrawę do Polski autostradą prowadzącą w kierunku Katowic. Kierowcy muszą objechać podtopione tereny przez okoliczne miasteczka i wsie. Tam jednak mieszkańcy powyprowadzali samochody na wzniesienia, spodziewając się w najbliższych godzinach podtopień. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja zza oceanu. Donald Trump został ewakuowany z pola golfowego na Florydzie po tym, jak w okolicy rozległy się strzały. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Służby Secret Service poinformowały, że prowadzą dochodzenie i że incydent miał miejsce krótko przed godziną 14 czasu lokalnego, czyli 20 czasu polskiego. Były prezydent jest bezpieczny, poinformowała agencja. Sztab wyborczy Trumpa nie podał na razie żadnych dodatkowych szczegółów. Policja stara się ustalić, czy strzały padły w pobliżu pola golfowego Trumpa w West Palm Beach, czy na jego terenie. Dziennik New York Post donosi, że dwie osoby strzelały do siebie poza polem golfowym, na którym znajdował się Trump i że strzały nie były wymierzone w byłego prezydenta. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych faktów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze uzupełnienie do relacji Marka Wałkuskiego. Przed chwilą policja na Florydzie podała, że zatrzymała mężczyznę, który miał przy sobie karabin AK-47 w pobliżu Donalda Trumpa. Agencji Secret Service oddali w jego kierunku strzały. FBI traktuje zatrzymanego jako potencjalnego zamachowca. Kolejne informacje w Trójce za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy intensywne deszcze na południu kraju, na wschodzie możliwe burze, na Podkarpaciu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na termometrach od 13 do 16 stopni, a w obszarach podgórskich od 8 do 11. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Ta informacja, którą mam, wymaga pełnego skupienia. Słynny waleń Chwaldimir to by był po naszemu waleń Dzimierz, który został przyłapany na gorącym uczynku, by się zaczytał. Wypuścił właśnie serię kart ze swoją podobizną. Zapraszamy do Trójki. Najważniejsze tematy dnia, najnowsze informacje, a także głos słuchaczy i słuchaczek. Pomyślałam sobie, kurczę, fajnie by było kiedyś zadzwonić do radia. Pozdrawiam moją kochaną Trójeczkę. Tęskniłam strasznie za Trójką. I jesteście w tej chwili dla mnie numerem jeden. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Ja również wszystkich zapraszam do Trójki. Wracajcie. Od poniedziałku do piątku. Od 6 do 9 i od 16 do 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg jest silny, wróg jest słaby! Drogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ce dont je rêvais. Donne-moi encore la chance d'être avec toi. Donne-nous encore la chance d'être beau. Dobry wieczór Państwu. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa. W tym składzie zapraszamy na kolejne wydanie Dymu na wodzie, które otwiera francuski zespół Indochine. Poznałem tę grupę jakieś 40 lat temu w dość dziwnych okolicznościach, bo w Chinach. Jak to możliwe? Ano, miałem tam w pracy francuską koleżankę, a ona miała kasety zespołu Indochine, no i od tej pory sprawdzam, co też nagrali na kolejnym albumie. A ten najnowszy nosi tytuł Babel Babel. La vacuna no contiene nada del virus y por eso no puede causar una infección de coronavirus. Los efectos secundarios Migration is a European challenge, and it needs a European answer and solution. Drill down these numbers. Corruption figures there. Take the medicine. C'était une fois, il était un roi. Une nuit, traqué dans le dos. C'est qu'il était une fois, il était ce roi. Une vie, mais il était si beau. Mais là, avant tout ça, il est loin, mon océan. Et là, à cause de lui, il sera prêt, mon combattant. Il est encore le roi. C'est la nuit, les balles dans le dos. Il était si beau, mon rodéo. Comme le bruit, comme un écho. Un jour on s'en ira sans savoir. Se lèvera, il était si beau. Oh les soldats. Babel, Babel to tytułowe nagranie z najnowszej płyty francuskiej grupy Indochine. Po polsku to Indochiny, gdyby państwo szukali przypadkiem. No nie będę ukrywał, że to coś z gatunku guilty pleasure, ale kto nie ma takich muzycznych słabości, niech pierwszy rzuci kamieniem. To sięgam teraz po nagranie grupy sławnej i cenionej bezdyskusyjnie. Oto 25 października ukaże się nowa edycja debiutanckiego albumu zespołu Queen z 1973 roku. Zachowały się oryginalne taśmy, więc płyta została na nowo zmiksowana. No i tak brzmi po tych zabiegach utwór The Night Comes Down. Comes Down, kompozycja Briana Maya sprzed lat po dźwiękowym odczyszczeniu. To nowe wydanie jedynki grupy Queen będzie też zawierać wiele ciekawych bonusów, no ale trzeba uzbroić się w cierpliwość do 25 października. Nie trzeba natomiast czekać na już dostępne nowe wydanie takiej oto płyty. Minęła 23:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Trzecia ofiara powodzi na południu Polski. Ciało kobiety znaleziono w zalanym budynku w Nowym Świętowie w gminie Głuchołazy. Wcześniej przy wezbranym potoku w Bielsku Białej znaleziono ciało 42-letniego mężczyzny, a w powiecie kłodzkim jedna osoba utonęła w wezbranej rzece. Na zalanych terenach na południu kraju trwa ewakuacja. Wojsko ewakuowało 1100 osób. Jutro o 9:00 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Premier zamierza wprowadzić stan klęski żywiołowej. Krytyczna jest sytuacja w Nysie na Opolszczyźnie. Woda zalewa ulice. Miasto czeka na przejście fali kulminacyjnej. Podjęto decyzję o ewakuacji części pacjentów ze szpitala powiatowego. Do transportu chorych z odciętej przez wodę placówki wykorzystywane są pontony i łodzie. W centrum Jeleniej Góry poziom wody sięga miejscami pierwszego piętra. Część miasta jest pod wodą. Rzeki płynące przez Jelenią przelały się ponad wałami przeciwpowodziowymi. Rzeka Bóbr przypomina ogromne jezioro. W Jeleniej Górze i okolicach deszcz powoli ustaje, a woda nie przybiera już w takim tempie jak wcześniej. Powoli opada poziom wody w Kłodzku. Wcześniej miasto zostało zalane po zerwaniu tamy w Stroniu Śląskim. Do potrzebujących docierają pierwsze transporty z pomocą. Ruszyły pierwsze transporty do Stronia Śląskiego, które jest odcięte od świata, ale znaleziono drogę przez Czechy, przez Jawornik. Tam pierwsze transporty z żywnością i z najpotrzebniejszymi produktami już jadą. Rozpoczynają się też pierwsze zbiórki dla tych, którzy byli ewakuowani. Chodzi o żywność długoterminową. To są środki higieny osobistej, środki czystości. Relacjonował Jarosław Wrona z Radia Wrocław. W Stroniu Śląskim całkowicie odciętych od świata zostało około 600 osób. Od jutra zawieszone będą zajęcia w 350 szkołach w 4 województwach. Najwięcej takich placówek jest w województwie dolnośląskim i opolskim. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o plan zamachu na Donalda Trumpa. Miał przy sobie karabin AK-47. Był w pobliżu pola golfowego, na którym grał były prezydent USA. FBI traktuje zatrzymanego jako potencjalnego zamachowca. Agenci Secret Service oddali w jego kierunku strzały, po czym mężczyzna uciekł. Wkrótce potem został zatrzymany. To mężczyzna w wieku około 50 lat. Kolejne informacje w Trójce o północy. Yeah. mały ocean muzyki na nowym wydaniu klasycznej płyty Ultravox Lament. Będziemy do niej jeszcze wracać. Z niewielkim przesunięciem terminu premiery, ale jest 8. album zespołu Kochis, wydany na 20-lecie działalności. You're burning down your soul, and you feel your trembling hands from cold. You should know that pain and the miracle of love. When the silver bullet crashes bone, and the holy army fights alone, you should know the miracle of hope. Why this world full of hate? So much blood, too much pain. When you're falling on the morning floor, and the only thing you can be sure, it's your love and your pain and a miracle of faith. Why this world full of hate? So much blood, too much pain. We'll be right back. Nagranie Pain of Hope z płyty zespołu Cochise. Płyty bez nazwy, tak jakby zaczynali nowy rozdział, choć obchodzą przecież dwudziestolecie muzycznej działalności. Z polskiej półki jeszcze Piotr Krakowski w autorskim nagraniu Na gołej glebie. Rękę w sam środek, by złapać oddech spokojny. Patrzę przez okno, znowu cię widzę. Skupiono tak jak ja. Żyjemy sami dla siebie, a czarne noce malują nam sny. W pustych pokojach na gołą glebę spadamy głowami w dół. W obcym mieszkaniu leżę znów sam. Spijam z ust ostatni drink i szeptem płaczę, i szeptem błagam, by światło poranka zabłysło już. Żyjemy sami dla siebie, a czarne noce malują nam sny. W pustych pokojach na gołą glebę spadamy głowami w dół. Żyjemy sami dla siebie, a czarne noce malują nam sny. W pustych pokojach na gołą glebę spadamy głowami w dół. Piotr Krakowski Na gołej glebie, piosenka świeżynka o wielkomiejskim rozedrganiu i samotności. Program trzeci, Dym na wodzie, no to zanim dzień dobiegnie końca. W kalendarzu muzycznym mamy dziś kolejną rocznicę śmierci muzyka, którego można usłyszeć na nowej płycie Davida Gilmora. Thank you. To początek tej nowej płyty. Na gitarze David Gilmour, na klawiszach słyszymy zmarłego w 2008 roku Richarda Wrighta, współzałożyciela zespołu Pink Floyd. Gilmour skorzystał oczywiście z archiwalnych nagrań, co obecnie jest dość częstą praktyką. Tytułowa piosenka płyty Luck and Strange została wywiedziona z dawnego bluesowego jamu w stodole Davida Gilmoura, no i to historyczne nagranie zakończy pierwszą godzinę Dymu na wodzie.